bani să nu strâng, la nene, nene. Când fac bani să-i cheltuiesc, da, da, da, da, da. Cu femeia ce-o iubesc, da, nene, nene. Când fac bani să-i cheltuiesc, da, da, da, da, da. Cu femeia ce-o iubesc, da, nene, nene. Muzica s-o veselească, da.